Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Voor de derde keer hebben Nederlandse F-16's meegedaan aan luchtaanvallen op Islamitische Staat in Irak. Samen met de Amerikaanse luchtmacht werden 3 aanvallen uitgevoerd bij Tal Afar en Hit, vlakbij de grens met Syrië. Het ministerie van Defensie in Den Haag doet pas dinsdag weer mededelingen over de operaties van de Nederlandse F-16's. In Düsseldorf zijn tienduizenden Koerden de straat op gegaan om te protesteren tegen de Islamitische Staat. Er liepen bijna 30.000 Koerden mee en sloten ook linksextremisten zich aan bij de demonstratie. Er heerste een gespannen sfeer onder de deelnemers, maar het protest verliep gedisciplineerd en confrontaties met IS-hangers bleven uit. Een Amerikaanse vrouw die in 1998 op valse gronden werd veroordeeld tot levenslang voor de moord op een dakloze is vrijgekomen. De rechter spreekt van een juridische dwaling. De 59-jarige Susan Mellon werd buiten de rechtszaal opgewacht door haar kinderen. Mellon was veroordeeld op basis van verklaringen van een inmiddels overleden vrouw die bekend stond als een pathologische leugenaar. Het weer nog even. Morgen schijnt zo nu en dan de zon. Het wordt 17 tot 18 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. En in de avond en nacht trekt vanuit het zuiden een uitgestrekt regengebied over het land. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond tussen 9 en 10. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een aflevering van Frontline Israël. Op het moment dat u luistert naar dit programma ben ik in Israël. En ik ben daar onder andere vanwege het Loofhuttenfeest. Het lukt mij niet om deze keer vanuit Israël, en dat heb ik de jaren ervoor wel gedaan, daar een programma te maken en dat te sturen naar Nederland, zodat het in de uitzending geplaatst kan worden. Mijn excuses daarvoor, het is niet anders. Daarom een paar korte berichten. En daarna zend ik opnieuw uit een interview wat ik eerder dit jaar had over de Domaris. Een bijzonder interview, een bijzonder gesprek over een bevolkingsgroep die voor de meesten in Nederland totaal onbekend is. Dus wat korte berichten en daarna het interview. Dus het is een wat kortere uitzending dan dat u gewend bent. Ik hoop dat u het me kan vergeven. In ieder geval ben ik toch blij dat u weer luistert. And forever will be. Holy, holy is glory, all you people. Bow before his throne. Throw away your idols and worship him alone. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is and forever will be. Martin Sarvis. Martin heeft een bijzondere band onder andere met de stichting Ebenezer. Hij is wel eens meegeweest, heeft gespeeld op bootreizen, waarin de Joden vanuit het Rusland, voormalig Sovjet-Unie, werden gebracht naar Israël. Ook jarenlang aanbidding geleid in Sukkot Hallel, het huis van gebed of een van de huizen van gebed in Jeruzalem. Een heel mooi nummer, Holy is He. Ik heb pas een mail binnengekregen. En dat is nieuws van Christian Middle East Watch News. Dat is een soort Israël platform in de UK, in Engeland. En zij beginnen allereerst om zich excuses aan te bieden dat het soms zo lang duurt voordat ze wat laten horen. Maar er is een grote zorg momenteel in Engeland. Misschien een aantal van uw luisteraars heeft dit al ergens gelezen. Maar maandag 13 oktober gaat er iets plaatsvinden in Londen. Daar willen namelijk een aantal leden van het Brits parlement, van het Lagerhuis is dat volgens mij. Ik hoop dat ik het goed uitspreek of dat ik het goed benoem. Maar daar willen ze gaan debatteren over dat dat huis gelooft dat de Britse regering een Palestijnse staat moet erkennen naast de staat Israël. Een hele destructieve motie. En die